że ktoś, pewnie nie jedna osoba słuchająca go wtedy, powiedziała na zdrowie. I chociaż nie było tych ludzi tam wokół niego, to on wiedział, że są. I że to powiedzieli, więc powiedział dziękuję, a nie przepraszam. To jest moim zdaniem kwintesencja tego, co my tu próbujemy robić w radiu. To znaczy, że czujemy, że jesteśmy razem. To już państwo też takie słowa tutaj padały, tak? Że jesteśmy razem i że chociaż was tutaj nie ma, tutaj w tym miejscu, gdzie siedzę, w tym studiu, w którym Bolesław Bierut kiedyś nam tutaj się przemawiał, to jesteście. Na tym to polega. I dlatego właśnie są te wspomnienia, są te cudowne opowieści, jest to wzruszenie w głosie, no bo wy tam jesteście, a właśnie tu jesteście. I dlatego właśnie, no właśnie, to jest to, że jesteśmy razem z. To jest moja definicja radia, taka spójnikowa, to jest przyjmkowa, z, że z, razem. Dobrze, to idziemy w jakiś tutaj, wznoszę się ku patosowi, to może niekoniecznie. Aha, mówią państwo o tym, o tej rozrywce, która zawsze była w Trójce, no znakomita, czasami wielka wręcz. To może jeszcze Andrzej Waligórski, co? Może przypomnijmy go. I też jest taka cudowna rzecz, jest taka coś bardzo bliskiego memu sercu i myślę, że w Trójce, w tych najlepszych wydaniach Trójki, w najlepszych latach to było. I mam nadzieję, że jest. Że są pewne bardzo ważne pytania, które tutaj się pojawiają, ale nie odpowiadamy na nie za kogoś, tylko zostawiamy przestrzeń, to znaczy sami sobie te pytania zadajemy, czyli pytania są wspólne, a odpowiedzi własne, to jest istota rzeczy, prawda? Myślę, że tak jak w tym monologu Andrzeja Waligórskiego. No więc jeśli istnieje niebo, bo może, choć raczej wątpię, jeśli w dniu mego pogrzebu do tego nieba wstąpię, w co także wątpię raczej, i przyjdzie mi tam posiedzieć, to kogo ja tam zobaczę? Bo ja wolałbym z góry wiedzieć, czy spotkam na gwiezdnej połaci wyłącznie aniołki białe, czy którąś ze znanych postaci, co je za życia kochałem. Czy mi recepcja niebiańska pokój przydzieli musem, bo ja bym chciał, proszę państwa, na przykład być z panem Prusem lub z panem Gary Cooperem czy z Izaakiem Bablem, a tutaj mnie na kwaterę z Kraszewskim wpakują nagle. Albo mój jeden przyjaciel w pokoju się zjawi raptem i znowu powie, wiesz bracie, poznałem tu taką babkę. A ja bym chciał porą wieczorną uzyskać cudowną szansę pogwarki z Marilyn Monroe, z Anatolem Francem i może ze swoim tatą, bo znałem go bardzo mało. Oj, dużo bym dał za to, żeby tak właśnie się stało. Ale się tam nie wybiorę, bo jakby mnie kto ulokował z rabidranatem Tagore, to bym natychmiast zwariował, czy z Marią Konopnicką. Ta myśl sen z powiek mi spędza. Nie, wolę iść drogą laicką. Bardzo przepraszam księdza. Prawda, fantastyczna. Co do rabindranata Tagore się nie zgadzam, ale nie musimy się we wszystkim zgadzać. Ale to wspaniałe, prawda? No właśnie. To może jeszcze jeden tekst Andrzeja Waligórskiego. Jest taka piosenka, jego kiedyś, to też myślę, że wielka piosenka, też bardzo dzisiaj, jak sądzę, aktualna akurat śpiewanie, ją Tadeusz Chyła. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie. Coś to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cesarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cesarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zybat, złotą goli się żyletką i świeżutki ogolony, rzeźko czuchując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu panoramę, wódka i karuzele, Filipinkę i sportowca i skrapiają perfumkami. I może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysosz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żony otruć każe, albo cichy chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Świętujemy urodziny trójki, proszę państwa. No to proponuję. Pamiętam jak... I moje życie z trójką. No, dobrze? Pani Zosia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie profesorze. Ja z przytupem. O Boże, ja z przytupem dzisiaj. Ja z przytupem nie będę płakać. Tak jak pan szef Michał Nogaś. Dużo się dzieje. Przepraszam, że nie napisałam, ale odpiszę kiedyś do pana i dziękuję. Do tej pani. Z przytupem. Nie mogłam nie świętować 63 urodzin. Jestem w niebie, świętuję z wami, Boże, Jan Ptaszyn Wróblewski, tak? Otwarcie tak, studia. Tak, studia, tak. Dzisiaj Artur Andrus. Ja będę dzisiaj śpiewała, bo tak jakieś te rozmowy są takie smutne. Dzisiaj? Jak tak rozmawiamy? No dobrze, to proszę, no to pani, no, ale to poważnie z tym śpiewaniem? Tak. No tak. Bardzo proszę. No co, żyj kolorowo, tak jak Ewa Bym, za to tak. Pan audycję, żyj kolorowo. Jan Ptaszyn Wróblewski, zaparzyłam sobie herbatę ziołową. Panie Dariuszu, odezwę się, odpiszę, nie wiem kiedy. Cieszę się na... No świętujemy po prostu. Żyjmy kolorowo. Pani Zosiu, bardzo kolorowo. Dziękuję. To pozdrawiam. Niech się pani trzyma zdrowo, kwitnąco i radośnie. Pan jest, ale nie poddaje się. Nie poddaje się. Kocham trójkę. Uwielbiam was, kocham Michała Nogasia, no to pan, no nie mogę mówić, no przecież, no nie mogę, ale uwielbiam, jutro dalej świętujemy, będzie się dalej działo, dzisiaj słuchałam, oglądałam, dziękuję, że jesteście i mnie wspieracie, czy jeszcze mogę powiedzieć jeszcze coś? Dzwonię czasami, bo ostatnio nie dzwoniłam nocami, bo tam się działo. Dzwonię do w ciągu dnia i zażyczyłam sobie kiedyś pieśń, którą skomponował Jan Ptaszyn, słowa Agnieszki Osieckiej, wykon Andrzeja Dąbrowskiego, Żyj kolorowo. No dzisiaj była Ewa Bem w tej piosence. Ale to tutaj w nocy. Ja kilka dni temu w ciągu dnia zadzwoniłam, kiedy Tomasz Rządza prowadzi. I tam no też coś powiedziałam, że Zośka taka nie będę płakała, bo po co? Pani Zosiu, trzymaj się Zośka, trzymamy kciuki za panią. Michał też do mnie mówi, Zośka. No przepraszam, że się ośmieliłem, ale to serca płynące. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dziękuję, kocham trójkę, dzięki, że się odradzacie. Jutro będzie aksamit, będzie ta pani, jeszcze bym chciała, żeby Wojciech Mann chociaż raz w tygodniu zagościł. Będzie Marek Niedźwiecki, wszystko wiem, ja cały czas słucham. Serdecznie pozdrawiam i kocham. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego pani Zosiu. Linia nocna. I pani Jola, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór, a właściwie dzień dobry. Zaczął się już ten piękny, wspaniały dzień 1 kwietnia, więc dzień dobry. Ja jestem z trójką od 1978 roku, kiedy zaczynałam naukę w liceum i moja starsza siostra, która uczyła się w liceum medycznym, 4 lata wyżej była, więc kończyła już to liceum medyczne. Ja zaczynałam swój ogólniak w swoim małym mieście. I właśnie siostra powiedziała, że jest w niedzielę taka fantastyczna, rozrywkowa audycja 60 minut na godzinę, więc od tego się zaczęło. To było na jakimś śmiesznym małym radyjku, gdzie ciężko było ten UKF złapać, ale się słuchało. I potem zaczęłam słuchać codziennie. I tak jak poprzedni któryś słuchacz, który już to powiedział, że uciekało się wręcz z ostatniej lekcji albo przybiegało się bardzo szybko ze szkoły do domu, żeby chociaż jeszcze troszkę powtórki z rozrywki posłuchać. Tak. A potem te audycje muzyczne. Pamiętam, że to codziennie był inny redaktor. W poniedziałek był Korneliusz Pacuda i Kancy. A potem to już właśnie pan Kaczkowski, pan Niedźwiecki, pan Mann. Jeszcze pewnie ktoś tam, może już nie wszystkich pamiętam. I przygoda z trójką trwa do dziś. Na ścianie, na zaszczytnym miejscu wisi kalendarz z 50-lecia trójki. I co na niego spojrzę, to tak patrzę. Wszyscy wielcy, wspaniali, ale już niestety nieobecni w trójce. I chciałam też powiedzieć w odniesieniu do wypowiedzi jednej pani, która powiedziała o przerwie technicznej. A ja nie miałam przerwy technicznej. Nie miała ja pani? Tylko słuchałam. Nie. To ciekawe. Ja byłam bardzo ciekawa, jak daleko jeszcze posunie się to, co miało miejsce. Ale byłam wierna i mówiłam, to się musi skończyć. Musi trójka wrócić na dobre tory i musi trójka być od nowa. I tak się stało. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy w trójce byli, których już nie ma, ale też jestem wdzięczna za to, że są nowi wspaniali. Uwielbiam audycję pani Anety, Wielkie Głaskanie i wszystkie popołudniówki, które prowadzi. Uwielbiam, bo wręcz strzelił się pan Bartek Wąsik ze swoją audycją. Żałuję, że nie jest co tydzień, jak kiedyś na początku rok temu, tylko jest co 2 tygodnie. Pianokrąg. To jest coś wspaniałego. Słuchać takich audycji, słuchać takich pięknych rozmów mądrych ludzi w trójce, to po prostu uważam, że nie ma nic lepszego na świecie. Dla mnie telewizja może nie istnieć. Ja natomiast z trójką zaczynam dzień o 6 rano, kiedy się budzę przed 6, po to, żeby już włączyć radio i pierwszy serwis posłuchać. Przychodzę do pracy na 7:30, włączam komputer i włączam trójkę. I trójka jest ze mną do końca, o tak jak dziś. Nie usnęłam jeszcze, tylko słucham audycji, bo jest przepiękna. Dzięki. I pójdę do pracy i zacznę właśnie dziś, 1 kwietnia, 38 rok pracy, bo jestem od 2 lat pracującą emerytką, ale zawsze z trójką. Trójka jest wspaniała i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy w trójce byli, którzy w trójce są i mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będą w trójce. Pani a my Jola, będziemy z państwem. Wspaniałe, bardzo za wszystko dziękuję. Wspaniałe słowa. Dziękuję również ogromnie. I to jest niezwykłe, to co jakoś bardzo do serca ta opowieść o tej wierności pani, że pani słuchała trójki wtedy, kiedy ona naprawdę była, no powiedziałbym delikatnie w słabej formie. Jednak pani wytrwała, była pani, więc to jest, no, bardzo dziękuję, wyrazy wdzięczności dla pani. Fit wpłaty, bo kiedyś jak była dyrektorem pani Magda Jeton, to było coś takiego jak Klub Miłośników Trójki. To było takie właśnie dobrowolne wpłaty, żeby ratować trójkę. I ja ten kwit przelewu bankowego mam do dzisiaj. Jako wielki, wielki taki sentymentalny drobiazg. Pozdrawiam jeszcze raz. Pozdrawiam, dziękuję pięknie. Ja kiedyś tutaj przywiozłem studentów, bo pracuję ze studentami na UMCS-ie. Pozdrawiam was jeszcze raz. już kiedyś pozdrawiałem. I to było tak, że oni przyjechali tutaj takim jakimś, tam im uniwersytet trochę dopłacił, oni też. No w każdym razie przyjechali jakimś takim busikiem, oprowadziłem ich po Trójce i chcieli koniecznie zobaczyć studia, no pokazałem im te studia, ale mówię tutaj, bardzo was proszę, bardzo państwa proszę, bo tu jest serwis, tu pracuje realizator, akurat była pani, nie pamiętam kto to był. No w każdym razie była realizatorka i bardzo proszę, to w ogóle cicho, ale tutaj szczególnie. I oni weszli do tego studia, no ale już trochę było te, ale jeszcze były te takie reklamy przedserwisowe. I wtedy zaczął się serwis, był dżingiel, zaczął się serwis i jeden z tych chłopaków mówi, cicho, to jest serwis. To było niesamowite. I oni stali jak w kościele. Nieprawdopodobne. Stali po prostu na baczność, wmurowani. Cichutka, absolutna cisza. Bo to było coś, no nie wiem, naprawdę coś z jakichś sakralnych w ogóle rejonów dla nich. I tak postali, poszli. Nieprawdopodobna chwila. Cudowna. Warto coś takiego przeżyć i się tym podzielić z państwem. Czyli pamiętam jak ci studenci i tak dalej. Jestem ciekaw państwa wspomnień. Zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3 i Piotr Bukartyk teraz, no bardzo ważny dla trójki. Ktoś wielkimi literami. Tu tylko gram, wynajmuję się za pieniądze psie. Zrobię swoje, idę gdzie chcę. Zero złudzeń, co z tego, że się nudzę. Każdy z nas, co trzeba, zrobi dla chleba. Twój kolejny pan, widzę przez dym, jak tańczysz z nim. Rusza się jak kloc przez całą noc. Przypadkowy widz, z twoich boskich lic nie wyczyta nic. Mogłabyś tak tańczyć śpiąc, mówię ci. Choć ty być może wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci, choć ty być może wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci, choć ty być może wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci. Nie wszystko jest na sprzedaż. Ja tu tylko gram i takich jak ty na pęczki znam. W sam raz tyle by rzec, starczy mi. Rozczarujesz się, jeśli myślisz, że nie zapomnę cię. Seta do obiadu i nie ma śladu. Znów przysyłasz go, a on płaci mi, żebym zagrał ci. I to ma być ten twój w samo serce strzał. Ma pokazać mi, że kto tylko chce, może kupić mnie. A skąd wiesz, to mu będę grał. Skąd wiesz? Choć ty być może wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci, choć wiem, że wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż. Nie, nie, nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci, choć wiem, że wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż. Nie, nie, nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci, choć ty być może wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż. Nie, nie, nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci, choć wiem, że wiary nie dasz, nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko jest na sprzedaż. Zgadzam się, Piotrze. Pan Jan, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, panie. Zdrowia po ostatniej piosenki pana Bukartyka, który jest zaangażowany jednoznacznie po stronie politycznej i nie omieszkał w swoich piosenkach bardzo obraźliwe rzeczy pisać o różnych ludziach ze strony politycznej, ale abstrahując od tego. Panie Dariuszu, Trójka jest wentylem bezpieczeństwa. No, bezlitośnie się o tym przekonałem. Parę lat temu, kiedy wzbudzała histerię na antenie, publikując wypowiedzi ludzi i wzbudzając histerię, że coś się dzieje, bo wybory poszły nie tak i tak dalej. Płaczących ludzi publikowano na antenie wtedy. To faktycznie wzbudzało histerię i ja sam byłem w szoku, że co się dzieje, po prostu co się dzieje. Panie Dariuszu, rok 81, 13 grudnia. 24 listopada następnego roku, 82, powstała lista przebojów. To jest wentyl bezpieczeństwa dla władzy ludowej. To się toczyło dalej. Być może to jest jakaś teoria spiskowa, która po latach jednak sprawdza się. Gdy ludzie chcieli coś wybrać innego, nagle się okazało, że po prostu tak nie można. Trójka się zbuntowała. I to po prostu wszystko można sobie prześledzić w historii ostatnich, nie wiem, 5 lat i tak dalej. Co się wtedy podziało z ludźmi z Trójki, którzy stworzyli swoje radia. Dobrze, niech będą inne. Jest wolność, jak się okazuje, można publikować swoje rzeczy na innych antenach i jest Radio 357, jest Nowy Świat, bardzo fajnie. Ale okazało się, że po prostu Trójka nie wytrzymuje tego, że coś się zmienia w kraju, tak? Musi być tak, jak było. Ileż trzeba zrobić wysiłku, żeby było tak, jak było? Pan Tymczasowiczy. No, dziękuję panu. Mamy urodziny, tak chciałem tylko przypomnieć, ale to... No dobrze. No nie, no oczywiście, proszę pana, szanuję wszystkich słuchaczy Trójki, których emocje są najważniejsze, bo wiążą się z ich przeżyciami. To jest oczywiście po prostu skarb, bo ludzie po prostu mają swoje przeżycia i nieważne, czy one są negatywne, ale z tym wiąże się historia ich życia. No to jest niezapomniane. Moja też zresztą, ale naprawdę byłem w szoku z tym, co się działo w tym radiu parę lat temu, bo na antenie były publikowane jakieś historyczne rzeczy, że po prostu się świat wali, że jest koniec, że jest jakaś dyktatura. No, jest parę lat później. Jaka jest dyktatura? Są normalne jakieś historie, że po prostu są wybory, ktoś wybiera kogoś innego i tak dalej. Jest Trójka od nowa. No, to jest jakaś paranoja, której po prostu, no, nie wiem, pan w ogóle nie ma jakiegoś oglądu do tego sytuacji, że to jest paranoja. Panie Janie, pozdrawiam pana serdecznie, dziękuję. Mamy urodziny i to chciałbym przypomnieć jeszcze może o takim fakcie. Pani Joanna, dobry wieczór. Pewno, teraz ja. No dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak się mocno cieszę. Ja też. No i ja w ogóle dzisiaj nie śpię, bo... A pani Joanno, radio, ma pani włączone? To bardzo miło, że pani ma włączoną Trójkę, ale już mamy podwójny sygnał. Tak, wyłączyć najlepiej albo bardzo przyciszyć, tak zupełnie na zero. No, więc mało powiedziawszy, że was kocham, to już w ogóle. Ale chciałam powiedzieć taką normalną rzecz. 16:05, studio, co to było? 16:05, Jezu Maryja, już sobie zapisałam. Studio 5, co to było? Studio Rytm. A no, aha, no tak, dobrze. No, no pewno, widziałem, o czym pan myśli. No więc miałam taką kochaną koleżankę. No oczywiście po szkole, tam spacery, różne rzeczy. No i wybiła godzina 16 w mieście w Złotowie, to jest Pickie, Poznańskie. A, wiem, no wiem. I ja mówię, Sylwiuszko, teraz już, no cześć, bo ja biegnę na ten, na do domu posłuchać Studia Rytm. A ona mówi do mnie, to jest ważniejsze niż ja. No, powiedziałam tak i skończyła się przyjaźń. Skończyła się przyjaźń. Boże, jak ja to wspominam, tak się cieszę, że mogę się z tym państwem podzielić. I specjalnie nie położyłam się spać, bo ogromnie przeżywam, kiedy usnę, Matko Chrystusowa, to się w parę nie mieści. No, także jestem z wami, tak, moje dziecko, my jesteśmy w ogóle fanami. Mam taką cudowną klikę, można powiedzieć, ze szkoły podstawowej. Czyli jednak jacyś przyjaciele zostali, nie tylko, nie odeszli, ale zostali jednak jacyś? Nie, my wszyscy jesteśmy i byliśmy pod ogromnym, byliśmy smutni, kiedy to się wszystko stało, ale mimo wszystko rano się człowiek budzi, trójeczka musi być włączona i dopiero wtedy smakuje kawa. Może tak. Aha, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No, ja również i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Nieraz warto stracić byle kogo, a być wiernym tym, co się ma w sercu, prawda? No, prawda. Na pewno. No to dobranoc. Dobranoc. To jeszcze może przeczytam fragment listu. Dziękuję pani Anno. Pan Grzegorz pisze, piszą państwo o nagrodach, o kubeczkach trójki, że pan dostał ciemno-niebieski kubeczek z różowym napisem. I to takie bardzo piękne słowa o muzyce w trójce. I jakoś jest mi to bardzo bliskie, bo też ta muzyka jest mi bardzo bliska, bo pan pisze o bielszym odcieniu bluesa i o tym, jak pan usłyszał, to była miłość od pierwszego usłyszenia. Nie byłem w stanie przestać słuchać. Dźwięki, które wydobywały się z radia, miały coś magicznego, co przenosiło mnie do zupełnie innego świata, pełnego emocji i tajemnic. To była muzyka, która sprawiała, że zapominałem o wszystkim dookoła, o tych codziennych troskach, chorobach, które zawsze towarzyszyły mi jak cień. I coraz bardziej się w tę muzykę zacząłem zagłębiać. Bielszy odcień bluesa stał się dla mnie symbolem czegoś, czego nie da się opisać słowami. Po prostu czułem, że to coś, czego zawsze szukałem, coś, co idealnie pasowało do mojego wnętrza. Wciąż pamiętam te chwile, kiedy leżałem w łóżku, słuchając jej w ciszy, zapominając o wszystkim, co było wokół mnie. To była moja własna ucieczka od świata, mój sposób na odnalezienie spokoju w tym chaosie. Bardzo są te słowa mi bliskie i ta muzyka też jest mi bliska. Niekoniecznie akurat ta zawsze, bo to mi się zmieniało, ale bardzo wiele zawdzięczam właśnie trójce, bo odnajduję się w tych słowach, panie Grzegorzu, pańskich słowach. To może teraz zagrajmy, o właśnie. Tak patrzę na tę naszą playlistę w komputerze. Beatko, może zmienimy, co? Może dajmy, Stationary Traveler zagrajmy może. Bo to ta piosenka będzie tutaj bardzo pasowała, bo to jest jedna z ulubionych piosenek Tomasza Beksińskiego i też wielka postać i też postać, która niosła wtajemniczenie w muzykę. No to posłuchajmy. Thank you. Jeden z ukochanych utworów Tomka Beksińskiego, więc jego pamięci zagraliśmy teraz. Pan Tadeusz, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie pana i wszystkich słuchających. Panie redaktorze, chciałbym zacząć od początku, bo słucham radia od momentu, kiedy powstało, znaczy trójki, bo mój nieżyjący przyjaciel, 9 lat starszy ode mnie, wyszukał, że Polska będzie nadawała na UKF-ie. Tak. Bo tak razem słuchaliśmy zawsze Radia Luksemburg. No tak, tak, tak. No i ja dostałem radio z UKF-em przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli na koniec sierpnia. Radio Stern. I wtedy mogłem zacząć słuchać. I słucham do dzisiaj. Czyli cztery miesiące po rozpoczęciu działalności trójki. Tak? I słucha pan bez przerwy? Dokładnie tak. Coś niesamowitego. Nawet wtedy, kiedy były przerwy i tak dalej, kiedy nie dało się słuchać, kiedy pan Sobula robił porządki i tak dalej. No, ale to... no dobrze, a co to dla pana jest trójka? Co to znaczy? Wszystko. Wie pan, bo trójka ukształtowała mnie przede wszystkim muzycznie. Pan Kaczkowski, pan Mann i tak dalej. Pan miał taki okres, kiedy była taka możliwość, bo wtedy nadawano całe płyty u pana Kaczkowskiego. No tak, tak, tak. Ja tak, mam 120, tak, tak. 120 taśm magnetofonowych. Ma pan te taśmy jeszcze, tak? Szpule? Oczywiście. Tak, tak. Po 240 minut. A no tak. Mam katalogi z tego zrobione i tak dalej, także już nie wspomniałem. Ale słucha pan tego czasem jeszcze? Tych taśm? Staram się bardzo, ale powiedzmy, że bieżący program jest na tyle atrakcyjny, że bardzo trudno się przebić do tych starszych nagrań. Chociaż uwielbiam je oczywiście. No, ale jeszcze były przecież cudowne audycje polityczne, które to komentarze różne. Pan Karabiński, Tomrowski, tak, się tak, chyba tak. Nazywał, Jaszuński. Jaki gość też był wspaniałym dyskutantem i tak dalej. To były cudowne sprawy. A aha, potem cała rozrywka, o której tu już zostało powiedziane wiele. Także to jest naprawdę cudowna sprawa. Nie zgadzam się z tym panem, który dzwonił przed chwilą i opowiadał takie rzeczy, bo po prostu nie można było słuchać kogoś takiego, jak Senka czy Reszczyński z tymi swoimi głupotami wtedy, kiedy Trójka miała niestety przerwę. Czy absolutnie niezależnych. Wreszcie, jak państwo wróciliście, no to Boże Święty, kamień spadł z serca. Przerwa była 8-letnia, kiedy Marka Niedźwiedzkiego nie było, bo pojechał do Australii, prawda? Tak. Problem, no. Ale te taśmy to niesamowita historia, że pan je ma wciąż. 240. Znaczy minut, 240 minut. Aha, przepraszam, 240 minut. A taśmi? 120. A przepraszam, to mi się już pomnożyło się w głowie. Dziękuję panu bardzo. To bardzo miłe. Wszystkiego najlepszego. Oby tak dalej. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się państwo. No niech się pan, trzyma zdrowo. Dziękuję bardzo. Pan Paweł, dobry wieczór. Jest pan z nami? Jest. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo mi miło. Mi też, mi niezmiernie miło, ponieważ się cieszę, że się dodzwoniłem. Pan, który przed chwilą mówił, pan Tadeusz, to właściwie powiedział chyba praktycznie to, co ja chciałem powiedzieć, bo naprawdę, ja mam 54 lata i pamiętam jak, miałem 12 lat i u mojego wujka, mój wujek pytał się, czy ja słucham listy przebojów programu trzeciego. Powiedziałem, że nie wiem, co to jest. I wtedy z nim pierwszy raz posłuchałem tej listy i wtedy posłuchałem pierwszy raz w życiu Mike'a Oldfielda, Moonlight Shadow. Od tego czasu jestem największym na świecie fanem Mike'a Oldfielda. Wszystkie utwory, wszystkie płyty. Ale mało tego, mój syn 20-letni, który nie słucha Trójki, nie słucha nowoczesnej muzyki, nie słucha hip-hopu, rapu, takich rzeczy. I jego jedyną wielką miłością jest Mike Oldfield, którego ja mu przekazałem. Ja zbierałem płyty CD, mam kilkaset płyt, tam może z 280, już teraz nie zbieram. Mam też przyjaciela od 15 roku życia, od liceum, Rafała, który tak samo jak przed chwilą pan powiedział, ma jeszcze taśmy ponagrywane, ma winyle, ma CD. Myśmy słuchali muzyki i chciałem powiedzieć, że moimi mistrzami, którzy nauczyli mnie muzyki, to Piotr Kaczkowski, Tomasz Beksiński, Jerzy Kordowicz. Przed chwilą Kemol leciało. Tak. I jeżeli leciało Kemol, od razu myślę o Tomaszu Beksińskim. No właśnie, tak, to prawda. Moja żona słucha Trójki. Mój młodszy syn, który ma 17 lat, może Trójki nie słucha, ale ta muzyka też mu podchodzi. No niestety ja... No nie chcę nikogo obrazić, ale rap, hip-hop to nie jest moja bajka. Ja się nauczyłem, że tak powiem, wychowałem na innych rzeczach, nie wiem, jak Pink Floyd, jak Mike Oldfield, jak Marillion. Potem oczywiście to już poszło też w inną stronę, bo mój ukochany Bach czy Czajkowski. No natomiast też nie mogę się zgodzić z panem, który dzwonił. No miałem przerwę w słuchaniu Trójki, wiadomo jaką. Miałem przerwę. I muszę powiedzieć, że wielu moich przyjaciół w moim wieku, mniej więcej w moim wieku, ci, co kochali Trójkę i kochają, czuliśmy się jak sieroty. I naprawdę w pewnym sensie świat się zawalił. Albo w pewnym sensie coś się stało. Bo Trójka ukształtowała nas nie tylko muzycznie, ale kulturowo, światopoglądowo, bo na przykład wspaniałe tłumaczenia Tomka Beksińskiego, Monty Pythona, też się tym zainteresowaliśmy. Omawianie różnych filmów, omawianie różnych audycji. Zresztą mój tata może nie był wielkim fanem Trójki, ale pamiętam, zanim słuchałem Trójki, że on słuchał powtórki z rozrywki 60 minut na godzinę. I strasznie się cieszę i strasznie jestem szczęśliwy, że znowu słucham Trójki. Dziękuję i że znowu bardzo jesteśmy razem. No właśnie. A panu redaktorowi to chciałem powiedzieć, że ma pan super, super radiowy głos. No tak się przyjemnie słucha. Bardzo pan jest miły. Naprawdę. No, dziękuję. Pozdrawiamy pana z moim głosem do spółki. Pozdrawiamy serdecznie. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że na przykładzie moich synów, którzy oczywiście już mają, jak młodzież, inne zainteresowania, inne problemy, ale chociaż część tej trójki w muzyce, nawet Mike'a Oldfielda, no to mogłem im przekazać. Wspaniale. Bardzo dziękuję za to. I za tę rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję panu. Pozdrawiam również. Kłaniam się. To może jeszcze powiem o Januszu Kosińskim, bo jego nie wspomnieliśmy. Proszę państwa, jaki to był człowiek niezwykły. Jaki to był wspaniały dziennikarz. Jaką miał wielką pasję muzyczną. Ta historia, ta jego miłość do Vana Morrisona. Ja nie pamiętałem tego, ale Darek Pieruch mi podpowiedział, że na jego pogrzebie zabrzmiała muzyka Vana Morrisona. Nie wiem, czy to prawda, ale taka była legenda, że jak Van Morrison przyjechał po raz pierwszy do Polski, pan Janusz był wtedy w szpitalu, nie byliśmy na ty. No to on z tego szpitala chciał się wypisać na własne życzenia. To była jakaś poważna sprawa z sercem. I chciał, oni się nie zgodzili, a on chciał z tego szpitala uciec. No jakieś takie historie zupełnie niesamowite. Ten jego motocykl czarny. Ale też taka wielka dusza. Takie otwarte serce. Ja pamiętam, jak się w Trójce pojawiłem. Byłem takim człowiekiem znikąd. Jak on mnie serdecznie przyjął. Chociaż byliśmy w kompletnie różnych tam miejscach, redakcjach. No ale tak zaczęliśmy tam rozmawiać o muzyce i jakoś pewnie też ten chyba pan Morrison się pojawił. Ja też bardzo go kocham. No i pamiętam, jak on wtedy się zachował niesamowicie. On mi podarował, skserował taką księgę, którą miał wielką. Ta księga była niesamowita, bo tam były, jakby to powiedzieć, takie drzewa genealogiczne różnych wykonawców. Wishbone Ash, prawda, i tam zmiany składów, tam ktoś odszedł, ktoś przyszedł, założył jakąś kapelę i tak dalej, i tak dalej. No i to takiego wielkiego formatu, chyba A3, i tam były takie, tak narysowane ręcznie. Nie wiem, kto to napisał tę księgę, już nie pamiętam, ale Janusz Kosiński mi ją skserował, podarował, no musiał sobie zadać wiele trudu, żeby to zrobić i mi to podarował i tam rozmawialiśmy, kto tam dołączył, kto odszedł. No w epoce internetu wtedy jeszcze była dopiero, no, były początki. No teraz jest bardzo proste, ale wtedy no to było coś. On tę książkę gdzieś tam kupił za jakieś ciężkie dolary kiedyś i to było niesamowite. Taki bardzo piękny gest takiego wspaniałego człowieka. I ta jego pasja, z którą on mówił o muzyce i słuchał tej muzyki. Niezwykły człowiek. Więc chciałbym jego przypomnieć, no bo o nim akurat nie mówiliśmy. Warto, żebyśmy pamiętali. Janusz Kosiński. Co byśmy teraz zagrali? Aha, jeszcze, o właśnie, bo mamy tutaj taką playlistę w komputerze. Mniej więcej jesteśmy umówieni, ale zmienimy Beatkę, co? Do Beaty Wolskiej się zwracam, bo ona jest realizatorką dzisiaj. Ja myślę jeszcze o Koenie. No przecież ta miłość do Koena, nasza Polska, zaczęła się przecież też od Trójki, od Zębatego, prawda? Macieja Zębatego, państwo przywołują rodzinę Pospieszyńskich, że to było wielkie odkrycie wasze. No ale przecież on tłumaczył te piosenki, je śpiewał tam po swojemu, bardzo po swojemu, prawda? I to się właśnie zaczęło od niego. No to posłuchajmy. Maciej Zębaty i Koen. Jak ptak na drudzie, jak pijak w nocnym chórze, próbowałem na swój sposób być wolnym. Jak na wędce, jak rycerz w jakiejś starej księdze, zachowałem dla wolności swe chorągwie. Jeżeli bywałem niemiły, mam nadzieję, że już wybaczyłaś. Jeżeli nawet kłamałem, wolności oszukać nie chciałem. Noworodek czarnym rogiem rozdzierałem każdego, kto się zbliżał. Lecz przysięgam na tę pieśń i na wszystko, co robiłem źle, że dla wolności me grzechy naprawiam. Zobaczyłem, że braka wspartego na drewnianej kuli rzekł do mnie: nigdy nie żądaj za wiele. A piękna dziewczyna w drzwiach ciemnych stojąca zawołała: hej, dlaczego nie prosisz o więcej, o więcej, o więcej? Jak pijak w nocnym chórze próbowałem na swój sposób być. Darku drogi, Darek Pieruk. Dobry wieczór. No opowiadaj, ty jesteś tutaj ważniejszy. Ja jestem w trójce połowę twojego czasu. Zbyt wiele byłoby do opowiadania i też boję się, że uderzyłbym zbyt, wzniósłbym się na zbyt wysokie C. No się wznieść. Coś nie, no za 12 druga to lepiej się nie wznosić. Nas się niebawem kończy. Akurat. No dobrze. No i co? Tak, powiem? Ale rzeczywiście spędziłem tu, no mogę to powiedzieć śmiało, już teraz większą część życia. Tak, myślę. I tak, takie wspomnienie związane z Maciejem Zębatym, który wiadomo był wielkim propagatorem twórczości Leonarda Cohena, ale też pamiętam taki, to było coś bardzo niezwykłego w ogóle w dziejach radiofonii. To był bodaj rok 89 wiosna, może 88 jesień, ale chyba wiosna 89 roku, kiedy trójka eksperymentalnie... Stop, wróć. Jak pewnie państwo pamiętają, starsi słuchacze, trójka kończyła swój program o pierwszej w nocy. Chyba przez moment o drugiej, ale generalnie o pierwszej. Padały słowa, to już wszystko na dziś, żegnamy się z państwem do jutra i przez jakiś czas chyba to się kończyło hymnem, a innym razem się chyba nie kończyło hymnem. No w każdym razie o pierwszej zamykano okienko. Pewnie okienko, tak, budynek na Myśliwieckiej. I właśnie w tym 89 roku ktoś wpadł na szalony pomysł eksperymentalnego nadawania trójki przez całą noc, przez całą dobę. I o tej nocy, w te noce takie wiosenne, takie zapamiętałem, choć może to była jesień rzeczywiście, pojawił się na antenie Maciej Zębaty, pojawiały się zupełnie nowe nazwiska opowiadające o świecie. Pojawiał się wtedy, pamiętam, Jacek Santorski, psycholog, psychoterapeuta, obecnie bardzo znany wtedy. Mówienie o psychologii było czymś zupełnie nowym. Pojawiał się John Porter. Po prostu wpadał, tak to brzmiało, jakby wpadał z gitarą i po prostu grał swoje piosenki. Ja nie słuchałem tych programów. Ominęło mnie coś ważnego. Tak. To było coś zupełnie niezwykłego. To było takie szalone radio, jednak w 89 roku, jeszcze przed czerwcowymi wyborami, to jeszcze ciągle... No trójka zawsze była inna, trójka była szalona, ale to było takie radio, które... no było takie ciut bardziej chyba niegrzeczne, mogę powiedzieć, niż to, co było wcześniej, bo ha, tu znowu wrócę do... cofamy się o 10 lat, myślę, jakiś rok 78, 9, to takie początki mojego słuchania w trójki. gdzieś jeszcze w domu zachowały się jakieś kasety z audycjami. Często bywało tak, że audycja trwała krótko, była jedna, dwie, trzy piosenki, a taśma biegła dalej, nagrywała dalszą część programu. Więc pewnie państwo pamiętają, że nie było takich bloków programowych jak teraz, gdzie, jak zapraszamy do Trójki, które pojawiło się tu na antenie dopiero w 82 roku. Wcześniej byli speakerzy, którzy zapowiadali kolejne audycje, które były często odtwarzane z taśmy. One oczywiście były świetne, znakomite, bo u nas cała wielka grupa dziennikarzy muzycznych, popularyzatorów muzyki. To były te czasy, kiedy Piotr Kaczkowski opowiadał o tym wielokrotnie, kiedy płyty, nowe płyty docierały przy pomocy na przykład życzliwej stewardesy. Życzliwy Anglik kupił tą płytę w Londynie w dniu premiery albo dzień po premierze. Dawał ją życzliwej stewardesie polskiego samolotu. Ktoś życzliwy odbierał ją na lotnisku. To niekoniecznie musiał być jeden z naszych dziennikarzy muzycznych. To mógł być ktoś inny, kto na przykład pożyczał tą płytę któremuś z trójkowych dziennikarzy na godzinę, żeby tylko ją przegrać. No i potem z wypiekami na ustach ten ktoś biegł do studia i w wieczornej audycji tą nową muzykę, która miała dzień czy dwa dni. To teraz to brzmi banalnie, no bo muzykę mamy tak naprawdę w dniu premiery, ale wtedy tej muzyki po prostu nie było, te płyty nie docierały. I właśnie dzięki tej niezwykłej zupełnie ekwilibrystyce nowa muzyka trafiała do nas, do państwa. Mogliśmy jej wtedy słuchać. No mi się przypomina Adam Makowicz, on opowiadał taką historię, jako biedny student w Krakowie, on tam uczył się i on kupił sobie jedną płytę i to była płyta Duke'a Ellingtona jakaś i on nie miał gdzie mieszkać, on, taka była legenda, że on spał pod fortepianem gdzieś tam grając, ćwicząc i tak dalej. I chodził z tą płytą Duke'a Ellingtona po Krakowie, a nie miał gramofonu, ale ważne było, że ma tę płytę. I tak jakby właściwie on sobie ją otwarzał w głowie, czy tam nie w sercu. Ten gramofon był niepotrzebny. Niesamowite. Tak, tak. To były takie czasy, naprawdę. Ja pamiętam to. No to było jeszcze wcześniej. No tak, ale to jest ten kult płyty, że to było coś, to jest coś tak cennego, coś tak ważnego. To się dzisiaj tak zbanalizowało. Tak, zupełnie. A wtedy ten, kto miał płytę, miał kolegów, którzy chcieliby tej płyty posłuchać, albo jeszcze chętniej tą płytę przegrać. A Trójka właśnie była tym miejscem w tym naszym polskim mikrokosmosie, gdzie właśnie te płyty trafiały. Właśnie w cudowne, zupełnie niesłychane sposoby. No bo one właśnie docierały czasem ktoś tą płytę przywoził i właśnie pożyczał ją na godzinę, czasem dostawał ją któryś z naszych dziennikarzy. No, dzięki nim mogliśmy słuchać nowej muzyki i dorastać razem z Trójką. No ale ta Trójka to dla ciebie co to jest, Darek, właściwie? Jakby się powiedziała. No, ja rozumiem, że o miłości trudno się mówi, no bo jest i koniec, ale no, jakbyś to zdefiniował. No taki dom, z którego czasem się wychodzi, do którego się wraca, bo ta moja historia miała wiele przerw, wiele okresów burzy, wiele okresów, kiedy żegnałem się z Trójką, potem wracałem. Natomiast, no znów to powtórzę, jestem tu prawie całe życie i no gdzieś, no poznałem tu, ukłony w twoją stronę, Darku, wielu przyjaciół takich, no na całe życie. No wzajemnie. Ojej, to dziękuję ci bardzo. Tak, tak. I wiele, tak naprawdę, no... My jesteśmy chyba, to znowu zabrzmi bardzo, bardzo górnolotnie, ale naprawdę jesteśmy w jakiś sposób rodziną. Tu naprawdę zawiązało się na tych korytarzach mnóstwo przyjaźni. To, że ten program kiedyś, ale mam nadzieję, że teraz również brzmi troszkę inaczej niż pozostałe stacje, wynikają z tego, że my gdzieś na tym korytarzu spotykamy się, że spotykamy się poza tym korytarzem, że chodzimy na kawę, na herbatę albo na sok malinowy, prawda? No jednak, tak. Jednak gdzieś te pomysły, idee, że to wszystko buzuje, że państwo oczywiście są naszą rodziną, są jakby tym dalszym ciągiem tego, co zaczyna się tu w radiowym studiu. Teraz dzięki mailom, dzięki portalom społecznościowym ten kontakt jest dużo łatwiejszy, kiedyś był tylko listowny czy telefoniczny, natomiast jakby mamy poczucie, że nie tylko znamy się między sobą i my jesteśmy jakimś rodzajem rodziny, ale również znamy słuchaczy po imionach, po nazwiskach. Znamy, kojarzymy, pamiętamy. Pewnie pamiętasz, Darku, gdy wróciłeś tu po latach, dzwoni słuchacza, tak, mówili, ach, panie Darku, ach, jak miło panią słyszeć, pani tu padał jakieś imię z twojej strony, prawda? Że oni wracali do nas, że oni nas pamiętali, że tak naprawdę gdzieś w czasach... Ale ja mam paru przyjaciół takich z powodu Trójki, żebyśmy się poznali pisząc do siebie mailowo, potem się zaprzyjaźniliśmy. Ewa, Iwa, Mi, Rafał. No jeszcze to, przepraszam, tylko kilka imion wymieniłem, ale jest ich więcej. Albo takie to są kontakty wspaniałe, że ja wiem, kim jest na przykład Mariusz. Nie widziałem go nigdy, tylko zdjęcie mi kiedy raz przysłał po latach. Ale wiem, kim on jest, Mariusz. Wiem, kim ty jesteś. Wiem, jaką masz rodzinę, co robisz. To niesamowite. To też jest rodzaj przyjaźni. Tak, to jest dosyć dziwne, ale jednak. No tak. Tak, jak najbardziej. Zresztą czasem dochodzi do takich spotkań, bo czasem bywały w przeszłości, pewnie jeszcze się pojawią nieraz dni otwarte, kiedy słuchacze odwiedzają nas. To niesamowite. Jechali całą noc ze Szczecina czy z Gorzowa. Tak. No, nieprawdopodobne. Tak, i nie bywało... Stali w kolejce tu długo, żeby wejść do tej trójki, żeby... No i to wzruszające bardzo. I to jest zabawne, bo słuchacze, powiedziałbym, starszej nieco generacji nie mają takiej potrzeby googlowania, wyszukiwania informacji na temat dziennikarzy, żeby zobaczyć, jak oni wyglądają, jak wygląda ten właściciel głosu, który słyszą na antenie. Mhm. I gdy dochodzi do takiego spotkania kogoś, kogo no właśnie miałeś okazję poznać z listów czy z telefonów, nagle spotyka się dwóch ludzi, którzy znają się kilka lat, a nigdy się nie widzieli. Tak, to jest niesamowite. Następuje ten moment, kiedy jest to takie no, cudne iskrzenie. Tak. Dobrze, Darek, no to jeszcze aria finałowa, puenta jeszcze. Dobrze, proszę cię bardzo. Masz jeszcze pomysł? Ach, to nie, to piosenka, piękna pieśń, przy której kiedyś podobno Bono, lider zespołu U2, zjechał do rowu, gdy ją usłyszał. To proszę uważać teraz. Proszę uważać, jeśli państwo jadą. Natomiast pieśń, która jest troszkę takim ukłonem dla kolejnego wspaniałego trójkowego głosu i trójkowego dziennikarza, choć na co dzień związanego z Radiem Lublin. Mowa o Jerzym Janiszewskim, który niestety opuścił nas kilka lat temu. Kiedyś w piątki przyjeżdżał tu do Trójki na Myśliwieckiej. I tu na Myśliwieckiej mogliśmy słuchać jego audycji, każda z nich. One były w piątki, bodaj o 22:00 rozpoczynał ten właśnie utwór. No właśnie. Dziękuję, Darku. Dziękuję, Beato. Dziękuję państwu. Jestem szczęśliwy, że mogliśmy się spotkać. Michał Rządkowski zaraz tutaj wejdzie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo.